Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nadal brak porozumienia między dyrekcją a pielęgniarkami w dziecięcym szpitalu klinicznym w Białymstoku. Placówka przejmuje tylko dzieci w stanie zagrożenia życia. Sejm zajmie się wnioskami o wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej. Sejmowa komisja zaopiniowała je negatywnie. Niespodziewane, korzystne dla Polski zmiany w sprawie delegowania pracowników. O tym także w tym serwisie Trójki. A na początek o problemach pacjentów dziecięcego szpitala klinicznego w Białymstoku. Placówka do odwołania wstrzymała przyjęcia. Leczone są tylko dzieci w stanie zagrażającym życiu. Powodem jest protest pielęgniarek, które domagają się podwyżek płac. Wczoraj 80% z nich nie zjawiło się w pracy. Rozmowy z dyrekcją nie przyniosły porozumienia. Na oddziałach dyżurują tylko oddziałowe i ich zastępcy, mówi dyrektor placówki Anna Wasilewska. Rzeczywiście jest to odstąpienie od łóżek pacjentów i to jest nam niezmiernie przykro, że to w takiej formie zostało zrobione i bez powiadomienia wcześniejszego. Odwołaliśmy wszystkie planowe przyjęcia. Pacjenci niektórzy się zgłosili dzisiaj rano, ponieważ nie zostaliśmy powiadomieni, więc nie mieliśmy możliwości powiadomienia pacjentów. W tej chwili staramy się tych pacjentów, którzy mają zaplanowane hospitalizacje na kolejne dni, o tym fakcie powiadomić. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek w Szpitalu w Białymstoku Agnieszka Olchin mówi, że nie udało się dojść do porozumienia, mimo że pielęgniarki początkowo chciały 500 zł podwyżki, teraz zgadzają się na nieco ponad 200. Zeszliśmy jako związki zawodowe do 215 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Dyrekcja absolutnie nie chce się na to zgodzić. My poniżej tej kwoty już zejść nie możemy. Wszystko teraz jest w rękach pielęgniarek po tej informacji, co one zrobią. W Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym pracuje około 400 pielęgniarek. Rocznie leczonych jest tam prawie 20 tysięcy dzieci. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny negatywnie zaopiniowała wnioski o wotum nieufności wobec Beaty Szydło i Elżbiety Rafalskiej. Złożyli je posłowie PO jeszcze, gdy trwał protest osób niepełnosprawnych w Sejmie. Posłanka Platformy Urszula Augustyn zarzuciła wicepremier do spraw społecznych Beacie Szydło brak zaangażowania. Matki i dorosłe osoby niepełnosprawne chciały się z nią spotkać, porozmawiać, upominały się o rzeczy dla siebie naprawdę bardzo ważne. Tym bardziej, że w zakresie czynności ma pani inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych. Odnosząc się do zarzutów, Beata Szydło przypominała, że w ostatnich 2 latach sytuacja niepełnosprawnych poprawiła się i pytała, dlaczego posłowie opozycji tego nie widzą. To może być nasz wspólny sukces, ale państwo musicie chcieć to zrobić. Musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście myślicie o niepełnosprawnych, czy też myślicie tylko i wyłącznie o tym, ażeby kolejny raz po prostu robić awanturę polityczną jako opozycja, która nie potrafi wyjść z żadnymi konstruktywnymi projektami. Dziś wnioskami o wotum nieufności wobec wicepremier Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej zajmie się Sejm. Papież Franciszek przyjął na audiencji premiera Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu uczestniczyła także żona i 4 dzieci szefa rządu. Watykan podał, że trwająca ponad pół godziny rozmowa dotyczyła polityki prorodzinnej, uchodźców i klimatu. W grudniu w Katowicach odbędzie się konferencja ONZ poświęcona zmianom klimatycznym. A premier Mateusz Morawiecki mówił też, że papież podziela wizję Europy reprezentowaną przez polskie władze. Papież użył nawet takiego pięknego porównania, takiej metafory, że ta jedność europejska nie może być tak jak kula, bo kula ma w sobie taką, można powiedzieć, doskonałą jedność, tylko tak jak wielościan. Figura geometryczna bardzo spójna i my tak chcemy właśnie budować Europę, Europę ojczyzn. Szef polskiego rządu przekazał papieżowi m.in. ikonę Jezusa autorstwa polskiego artysty i koszulkę piłkarską z numerem 100 na setną rocznicę polskiej niepodległości. Nagła zmiana w Parlamencie Europejskim ma korzystna dla polskich przewoźników. Komisja Transportu poparła wyłączenie przewozów międzynarodowych z przepisów o delegowaniu pracowników. Jaki ostatecznie kształt będzie miała ta ustawa, o tym zdecydują negocjatorzy Europarlamentu i kraje członkowskie. Beata Płomecka. Europosłowie odrzucili propozycję Komisji Europejskiej, by kierowcy firm transportowych po 3 dniach od przekroczenia granicy jakiegoś unijnego kraju byli objęci przepisami o płacy minimalnej i delegowaniu pracowników. Nasi przewoźnicy mówili, że to oznaczałoby wzrost biurokratycznych wymogów i tym samym kosztów. Po głosowaniu europoseł Kosma Złotowski tak komentował. To bardzo dobrze dla naszych firm, to bardzo dobrze dla naszych kierowców. Jesteśmy w grze, jesteśmy na rynku, jesteśmy dalej konkurencyjni. Elżbieta Łukaciejewska dodała. Udało nam się ochronić jednolity rynek, a przede wszystkim ochronić polską branżę transportową. Głosowanie skomentował też Janusz Zemke. Udało się koalicję zmontować. Myślę tutaj przede wszystkim o Hiszpanach, o Rumunach, o Bułgarach czy o Czechach. No i dzięki temu uzyskaliśmy większość. Prawdopodobnie w lipcu Parlament Europejski zatwierdzi to stanowisko i będzie gotowy do negocjacji z unijnymi krajami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 7.30. O sporcie Jan Kałucki. Choć kibice żyją już mistrzostwami świata w piłce nożnej, to jednak zaczynamy od koszykówki, bo Anwil Włocławek po 15 latach przerwy został mistrzem Polski. Podopieczni Igora Milicicia pokonali Stal Ostrów Wielkopolski 73-65 i w rywalizacji do czterech zwycięstw wygrali 4-2. Świetnie spisał się rozgrywający Anwilu Kamil Łączyński, który zdobył 11 punktów. Anwil mistrzem Polski, wraca na miejsce, które się należało już od wielu lat. Wszyscy we Włocławku bardzo pragnęli tego medalu, tego złota, tego pucharu, mistrzostwa. Super sprawa, że nareszcie daliśmy całym miastu ogromną radość. Kibice Anwilu świętują, natomiast fani piłkarskiej reprezentacji Polski mają powody do zmartwienia. Wczoraj, tuż przed ogłoszeniem oficjalnego składu na Mistrzostwa Świata, koszmarnej kontuzji nabawił się Kamil Glik. Nasz obrońca doznał poważnego urazu barku podczas gry w siatkonogę. Czasami takie rzeczy przytrafiają się w najmniej oczekiwanym momencie, powiedział lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski. Kamil doznał znacznego uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego. Ponieważ w Przemyślu możliwości diagnostyczne nie są pełne, wstrzymujemy się z ogłoszeniem planu działania i z czym wiąże się ta kontuzja do konsultacji w Nicei. Ja dodam, że Jacek Jaroszewski nie jest optymistą w sprawie występu Kamila Glika na mundialu. Ostateczną diagnozę poznamy w czwartek. Gdyby piłkarz AS Monaco musiał zostać w domu, to na jego miejsce wskoczy Marcin Kamiński. Jak poradzi sobie reprezentacja Polski bez Glika? Pierwszy tego typu sprawdzian za 3 dni. Wtedy zagramy towarzysko z Chile. Natomiast wczoraj Włosi konfrontowali się z Holendrami. Było to spotkanie wielkich nieobecnych na mundialu. Kontrolny mecz w Turynie zakończył się remisem 1-1. I na koniec kolarstwo. Michał Kwiatkowski pozostał liderem wyścigu Criterium du Dauphine. Polak był wczoraj czwarty, ale w klasyfikacji generalnej ma 4 sekundy przewagi nad Darylem Impejem z RPA. Dziś drugi etap, a sama impreza jest sprawdzianem generalnym przed Tour de France. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam m.in. o hokejowej lidze NHL. Powiem tylko, że ekipa Washington Capitals jest już o krok od zdobycia Pucharu Stanleya. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Dziś będzie pogodnie, ale będzie się też chmurzyć i przelotnie padać. To głównie na południu kraju, tam też możliwe burze. Ciśnienie sobie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali, temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 19 w Trójmieście i Elblągu, 20 w Olsztynie i Białymstoku, 21 stopni w Słupsku i Kołobrzegu, 22 w Warszawie, Radomiu i Pile, 23 w Grudziądzu i Lublinie, 24 stopnie w Łodzi i Szczecinie, 25 w Gorzowie i Częstochowie, się rymuje, do 26 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Już nie. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach, suplementu diety wierzbownica, wspomagającego utrzymanie zdrowia prostaty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cisza i święty spokój. Wypoczywać można tu beztrosko i na lądzie, i na największej w Polsce wyspie śródlądowej. Miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu zapraszam na kajakową wycieczkę. Niewykluczone, że dopłyniemy aż do Bałtyku. Trójka wraca do korzeni. Poćwiczymy też manewry modelami statków pełnomorskich w Szkole Kapitanów. Relacje z Iławy w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Do usłyszenia. Tomasz Jeleński i cała naprzód. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Iławy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

skończyć jednak z wczoraj, bo już pan, widzę, brutalnie przerwał. Nie brutalnie, tam po prostu czas. Po prostu i pan przerwał, no. No dobra. Wczoraj rozmawialiśmy o jak się mierzy wysokość góry, czyli gdzie jest poziom zero. Przez to, że Ziemia nie jest okrągła, i to właśnie chciałem dodać, dochodzi do takich sytuacji, w których na równiku jest taki wulkan, którego szczyt jest oddalony bardziej od środka Ziemi niż szczyt Mount Everestu. Mimo tego, że Mount Everest jest najwyższą górą na świecie. A bierze się to stąd, że poziom zero, czyli poziom morza, nie zakłada, że Ziemia jest idealną kulą. I to, co jest na równiku, jest od razu o kilkadziesiąt, chyba 21 czy 22 kilometrów dalej od środka Ziemi, niż to, co jest na biegunie. Więc to naprawdę jest skomplikowany temat. Dobrze. Już? Tak. Teraz dzisiejsze pytanie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie od pana Jarosława. Będzie o żarówkach. Bo pan Jarosław pyta, czy gdybyśmy wzięli cztery żarówki identyczne, 25-watowe, to one dadzą tyle światła, ile jedna żarówka 100-watowa. Czy dadzą tyle światła? Tak. To będzie tyle samo światła w pomieszczeniu? Logika podpowiada nam, że tak. Nie, logika podpowiada mi, że na pewno nie. Ale nie. Ale nie wiem dlaczego. Ale nie. Teoretycznie rzeczywiście natężenie światła powinno być takie samo, w praktyce jednak nie jest, bo tutaj mamy taką wielkość, która się nazywa skutecznością świetlną albo strumieniem światła. Ona jest definiowana jako lumen na watt. Watt to jest jednostka. Tak, tak, tak. Tak? A lumen to jest jednostka. A lumen też. Też. Okay. Innymi słowy, ta skuteczność świetlna, ona jest większa dla żarówki o większej mocy. Innymi słowy, żarówka 100-watowa będzie jaśniej świeciła niż cztery żarówki 25-watowe. To jasne. No, takie całkiem jasne to wydaje mi się może nie być, tak do końca. Natomiast tutaj wchodzimy, czyli innymi słowy, gdybyśmy chcieli oświetlić pomieszczenie, to lepiej kupić mniej większych żarówek niż więcej mniejszych. Nawet jeżeli te waty by się jak gdyby w tych dwóch przypadkach sumowały i zgadzały. Ale, zawsze jest jakieś ale. To jest dosyć trudno określić, dlatego że w przypadku jednej żarówki mamy jeden punkt, z którego, czy prawie że punkt, z którego wychodzi światło. W przypadku czterech żarówek 25-watowych już mamy cztery takie punkty, czyli to światło jest bardziej rozproszone. Co więcej, posiadanie jednego dużego źródła światła, na przykład w środku pomieszczenia pod sufitem, bardzo często nie jest komfortową sytuacją. Na przykład dlatego, że często takie mocne źródło światła po prostu razi nas w oczy. Poza tym, jeżeli w tym pomieszczeniu są jakiekolwiek sprzęty, to jeżeli źródło światła jest jedno, my rzucamy na te sprzęty cień. Szafka nam może przysłaniać kawałek ściany. My siedząc na przykład przy stole, jeżeli mamy żarówkę za plecami, to robimy sobie cień na to, co czy piszemy, czy jemy, cokolwiek czytamy. Więc chociaż z punktu widzenia strategia oświetlenia pomieszczeń jest naprawdę bardzo ciekawa. Jest ciekawa i co więcej, są ludzie, którzy się tym zajmują. I bardzo dobrze. Określają, w którym miejscu pomieszczenia, w zależności od funkcji, kształtu, od elementów w tym pomieszczeniu, powinna być jaka moc żarówki, po to, żeby było komfortowo. Finansowo najbardziej by się opłacało dać jedną dużą żarówkę w samym środku. Z punktu widzenia praktycznego lepiej to rozważyć i rozłożyć to na kilka źródeł światła. Naprawdę się nad tym warto zastanowić, bo możemy zupełnie odmienić charakter pomieszczenia. To prawda. I to nie dotyczy tylko samych źródeł światła, ale też barwy tego światła, kształtu to ciekawa abażura. Doktor Tomasz Rożek. Jak pan mógł? Aha, panie doktorze. Tak? Wybiera się pan na piknik naukowy? Oczywiście, że tak. I to bez abażura. To się jeszcze okaże, dobrze? Zobaczymy. Zapraszamy państwa serdecznie. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To już w najbliższą sobotę. Tak, cieszę się. Mam nadzieję, że będzie pogoda. Nie, no musi być. No musi być. No ludzie. Zawsze jest. Doktor Tomasz. Dziękuję. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, en noyauté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voiler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau barre des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres. Il y a moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines. Que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde. Même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. Zas, 22 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian, Hanka. Obiecałem, że opowiem o naszych weekendowych atrakcjach, tak by stały się także udziałem waszych, drodzy panowie. Może niektórym tatom Muzeum Narodowe w Krakowie przywoła taką myśl, nie, nie, to nie dla mojego dziecka, ale proszę posłuchać. Oprezentowana tam wystawa polskiego komiksu to kolejna podróż do czasów naszego ojców dzieciństwa, podróż, która także wciąga dzieci, bo krakowskie muzeum wie, że najmłodszych zainteresować trzeba oprócz prezentacją wspaniałych ksiąg, oprócz prezentacji wspaniałych ksiąg, także dbając o przyjazną i nowoczesną twarz wystawy. Wyświetlane kreskówki, miejsca do robienia selfie to tylko niektóre atrakcje, które czekały na nas na ekspozycji, a przy wejściu specjalne książeczki. Pójdziemy na wystawę, to możecie sobie szukać różnych figurek i spróbować odpowiedzieć. Quiz jakiś. Taka ścieżka zwiedzania. Jak się patrzy uważnie na wystawę, to można znaleźć różne ciekawostki. Tu jest dla odmiany Romek. O, a tu Atomek, bo to jest Atomek, a tu jest Romek, a tu jest Tytus. Ale dorośli, 30, 40, 50-latko, Boże, to miałem, to czytałem, na to się wymieniłem z kolegą, a to w ogóle miałem taki sam piórnik. To jest generalnie wystawa polskiego komiksu, ale początki fascynacji komiksem w Polsce, koniec wieku XIX i początek wieku XX, to były komiksy na ogół francuskie, przetłumaczone po prostu na polski czasem piracko. I to jest na przykład Max i Moritz, którzy są tutaj bardzo popularni. Dwójka łobuzów, jest też Pat i Pataszon. Ale to już są księgi pożółkłe. Tak, same oryginały. Wszystko, co jest na tej wystawie, oczywiście oprócz figurek do robienia selfików sobie z nimi, to są oryginały. Z kolekcji pana Wojciecha Jany, który w ogóle bije się o to, żeby w Polsce powstało Muzeum Komiksu i tę naszą wystawę traktuje jako taki pokaz, że warto zrobić. Były policjant, milicjant nawet, który zajmował się pracą z nieletnimi, był fanem kapitana Żbika. To jest warszawskie czasopismo Kłosy z roku 1871. Franciszek Kostrzewski rysował dla Kłosów takie historyjki, które są uważane za pierwsze komiksowe kroki w Polsce. Takie oryginalne, nietłumaczone właśnie. Uwielbiam, a najbardziej taką scenkę, gdzie Kostrzewski mówi: moja duszka, może zakrzątnęłabyś się koło śniadania. Kawiarnia, w której się czytało komiksy, można sobie tutaj usiąść i bawić się tymi planszami, które są na stoliczkach. Kawiarnia, tutaj... w której czytało się komiksy, to jak to brzmi? Tak, bo komiks komiksy przecież kiedyś były integralną częścią gazet. Najczęściej ostatnią stroną, ale niekoniecznie. Bywalcy kawiarni często zaczynali właśnie od tej strony. Tu jest kącik bezrobotnego Frącka, który był absolutnym hitem w dwudziestoleciu międzywojennym. Miał różne przygody, poszukując pracy i miłości. Trzyma dumnie 50 zł, czyli coś mu się jednak w życiu udało. Co z czasem mu się udawało, ale potem szybko spadało do swojego statusu. W latach 30. zbierano pieniądze na samolot dla polskiej armii. Został rozpisany konkurs na imię dla samolotu i wygrał Frącek. Koziowulka. Aha, Koziowulka, to ja już wiem, kto tam będzie. Tak, Walentynowicz i Makuszyński, Koziołek, Matołek. Przedwojenny, wydawany przez Gebhardtnera i Wolfa. U nas jest zestawiony z tymi powojennymi wydaniami. To widać, jak zmieniają się mundury. Ale format książki się nadal nie zmienia. Ona jest A4 w poziomie i ile tych rysunków? 6 na jednej stronie. Niuanse się zmieniały. Na przykład gdzieś tam Koziołek zbierał złoto dla biednych polskich dzieci i po wojnie to zostało zmienione. Już w Polsce nie było biednych, głodnych dzieci. Tu można sobie z Koziołkiem pamiątkowe. Woreczek jest nawet. To Bołek chyba to się nawet nazywało. Przy Kajku i Kokoszu jest buława z Bójcerza i można się bawić na tej wystawie również. Jak widać, jest sporo multimediów, także dzieciaki od razu odkrywają w ogóle. Dorośli mają taki strach przed dotykactwem w muzeum, a dzieciaki od razu ogarniają, co można dotknąć, gdzie można usiąść. Intuicyjnie. Co obejrzeć, wcisnąć, przewinąć. Tak. Po wystawie oprowadziła mnie Marta Bosak, rzeczniczka muzeum. Mnie, bo dzieci szybko poszły własnymi ścieżkami do Jonka i Kleksa, do profesora Filutka czy kapitana Klosa. Zbójcarza. A właśnie. No i bohaterów innych komiksów znanych nam choćby ze świata młodych. Zwieńczeniem podróży jest dla mnie przynajmniej odwzorowana pracownia babcia Chmiela. Polecam to na rodzinną wycieczkę, nie tylko w kontekście planowanej ekranizacji Kajko i Kokosza. Wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie warto zobaczyć. A teraz coś zupełnie innej. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W samochodzie Alicja. A ja mam pszczołę i ona je trawę. To się pszczoły nie jedzą trawy. Ale moja jest chora, bo byłam z nią w kinie i ona zasnęła, więc poszłam z nią do lekarza i on jej kazał jeść trawę 5 razy w tygodniu. 227 trójek. Ja nie do końca jestem pewien, czy Państwo zrozumieli wykład doktora Tomasza. Czyli z żarówką to jest trochę jak z życiem uczuciowym, tak? Czy mieć jedną, która oślepia, a czasem rzuca cień, czy mieć kilka w różnych miejscach, które takie rozproszone światła i przyjemności dają. No, tego się chyba nie rozstrzygnie. Różne szkoły są. Także ten... I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my face. Me up in July. Autopromocja. Talenty Trójki 2018. Nagrody dla uzdolnionych, początkujących artystów. Przyznamy je w 3 kategoriach. Film, teatr i sztuki wizualne. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca. Więcej o konkursie na stronie talentypolskieradio.pl oraz w audycji Wykrywacz Talentów w środę o 10.30. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Odczytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły na intercity.pl. Wybierz sprawdzoną jakość w supercenach. Już teraz w Lidlu przebadane i opatrzone certyfikatami ubranka dla niemowląt. Dwupak wody kopertowych z biobawełny 19,99. Tak, tylko 19,99 za dwupak wygodnych, łatwych w zakładaniu body. A idealne na upalne dni przewiewna ubranka z lnem. Na przykład spodenki lub koszula. Jedynie 19,99. Przyjdź już teraz i odkryj bogaty wybór ubranek z biobawełny lub z lnem w supercenach. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 7:30. Krzysztof Zyblewski. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold zajmie się działaniami Biura Ochrony Rządu w kontekście funkcjonowania gdańskiej piramidy finansowej. Kwadrans po 10:00. Zeznania złożę na posiedzeniu zamkniętym były funkcjonariusz tej służby Dariusz Palczewski, a po południu w części jawnej były szef BOR-u generał Marian Janicki. Amber Gold ogłosiła upadłość w sierpniu 2012 roku. Swoim klientom nie wypłaciła powierzonych pieniędzy i odsetek od nich. Spółka oszukała 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Prezydent Niemiec przylatuje do Polski. Wizyta Franka Waltera Steinmeiera rozpocznie się od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Później zaplanowano spotkanie w cztery oczy prezydentów i rozmowy delegacji. Dzisiaj Berlin i Warszawa powinny siebie spoglądać. Berlin i Warszawa powinny ze sobą rozmawiać. Berlin i Warszawa powinny dzisiaj się traktować jako partnerzy, respektować swoje interesy, słuchać się nawzajem i próbować zrozumieć i wziąć pod uwagę opinie, które są wyrażane. Także wtedy, kiedy na przykład interes ekonomiczny niemiecki sugerowałby, że trzeba coś zrobić wbrew czy przeciw Polsce, jak na przykład Nord Stream 2, to historia uczy, że może warto w takich kontekstach posłuchać Warszawy. Mówi szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, minister Krzysztof Szczerski. Frank-Walter Steinmeier złoży kwiaty przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Jutro zasadzi zaś drzewo w ogrodach polsko-niemieckich. W Luksemburgu kolejna unijna narada ministerialna w sprawie migracji. Kolejny raz będzie bez decyzji, bo nie ma jednomyślnej zgody na prawo azylowe. Potwierdzą to ministrowie spraw wewnętrznych 28 krajów. Projekt zaproponowała 2 lata temu Komisja Europejska. Zakłada automatyczny obowiązkowy podział uchodźców na wypadek kolejnych kryzysów migracyjnych. O tym, co dalej z prawem azylowym, unijni przywódcy zdecydują na szczycie pod koniec czerwca. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zaskoczenia nie będzie. Stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie, ocenia ekonomista BZWBK Piotr Bielski. Rada Polityki Pieniężnej nie zrobi nic, to znaczy nie zmieni ani stóp procentowych, ani pewnie nie zmieni jakoś istotnie tonu swojego komunikatu, no bo dane, które się pojawiły od poprzedniego miesiąca, jakoś dramatycznie nie zmieniły obrazu sytuacji. Mamy wciąż przyzwoity wzrost gospodarczy i inflację wyraźnie poniżej celu. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Rząd chce walczyć z szarą strefą w hotelarstwie. Wynajmujący lokale na krótkie terminy będą rejestrowani, pisze Rzeczpospolita. Plan jest taki, by wraz z wejściem w życie nowych regulacji nie było już możliwe wynajmowanie mieszkań na doby bez ich zarejestrowania i spełnienia określonych norm. Projekt zmian jest na etapie uzgodnień między resortami. Na Wall Street wzrosty, rekordy notowań ustanowiły akcje Apple'a i Amazona, a wraz z nimi cały indeks Nasdaq. Indeks wzrósł o 0,7%. Podobny wzrost zanotował Dow Jones. W Azji po wczorajszych zwyżkach dziś dużo spokojniej. Lekko w górę idą indeksy w Szanghaju, Tokio i Hongkongu. Pod kreską indeks w Seulu. U nas WIG20 zakończył dzień na plusie. Indeks wzrósł o 0,9% i powrócił ponad pułap 2200 punktów. Komentuje Dariusz Świniarski z TMS Brokers. Widać, że się nastroje głównie w Europie mocno poprawiły, gdyż ubiegły tydzień był bardzo negatywny, jeżeli chodzi właśnie o parkiet europejski, głównie europejskie banki, indeksy południa Europy, Włochy, Hiszpania na fali zawirowań politycznych traciły, jak również właśnie inne parkiety europejskie, no i również polski parkiet.

korytarze. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech światło się zarumieni. Niech mi zaśnie w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. No i już wiemy, że pan Andrzej z Baranowa otrzymuje dzisiejszy egzemplarz. Z Baranowa nad Wieprzem, to lubelskie, nie z tego Baranowa, gdzie lotnisko będzie. A żeby było jasne, muzyka Janusz Kruk, słowa Marek Ludkiewicz, 72 rok. No to mamy jasność, a teraz... Zapraszamy do Trójki. Szybciutko przenosimy się do Arłamowa i rozmawiamy sobie z Adamem Maleckim, bo wczoraj no, tak intensywnego dnia chyba na zgrupowaniu jeszcze nie było. Jeszcze nie było. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Piękne słoneczko wschodzi, jest niebieskie niebo, wydaje się, że spokój i cisza, a tutaj takie zawirowanie. No właśnie. 23 nazwiska zawodników, którzy pojadą na mundial, już znamy. To może Marcin, zacznijmy od wszystkich pierwszego. Po kolei? Dawaj. Jan Bednarek. Bartosz Bereszyński. Bartosz Białkowski. Jakub Błaszczykowski. Tiago Cionek. Łukasz Fabiański. Kamil Glik. Jacek Góralski. Kamil Grosicki. Artur Jędrzejczyk. Dawid Kownacki. Grzegorz Krychowiak. Rafał Kurzawa. Robert Lewandowski. Karol Linetty. Arkadiusz Milik. Michał Pazdan. Sławomir Peszko. Łukasz Piszczek. Maciej Rybus. Wojciech Szczęsny. Łukasz Teodorczyk. No i Piotr Zieliński, 23. Ale. Tak jest. Ale zanim ale, to wczoraj Robert Lewandowski, kiedy usłyszał tylko, że jednak znalazł się na liście, to oto tak zareagował. Jest szczęśliwy Robert. Bardzo się ucieszył. Nie cieszą się inni. Cieszy się oczywiście Kamil Glik. No niesamowita była ta sytuacja, bo przyszedł selekcjoner Adam Nawałka wczoraj na próbę generalną, żeby zobaczyć, czy działają mikrofony, czy działa cały system prezentowania reprezentantów. Aż tu nagle gruchnęła informacja, którą pierwszy umieścił na Twitterze Jacek Kurowski z Telewizji Polskiej, pisząc: Kamil Glik nie jedzie na mundial. I to było niesamowite, bo przecież Jacek Kurowski nie mógł żartować. No i oczywiście zaczęły docierać informacje z boiska treningowego, bo właśnie w tej chwili kończył się trening. Okazało się, że grali w siatkonogę, że podczas próby przewrotki Kamil Glik upadł na bark. No i sytuacja jest bardzo poważna. Pojechali do Przemyśla, do szpitala. Tam jednak ta aparatura nie pozwala na to, żeby do końca to wszystko zweryfikować. Natomiast wczoraj wieczorem, około 11, Jacek Jaroszewski, trener kadry, powiedział, że sytuacja jest beznadziejna i tak naprawdę powiedział, że to jest 6-7 tygodni przerwy, a to oznacza wykluczenie z mundialu. Selekcjoner Adam Nawałka od razu podczas konferencji powiedział, że Marcin Kamiński jest w pogotowiu i to on zastąpi Kamila Glika i pewnie tak się to skończy. Natomiast co oznacza strata Kamila Glika? Wszyscy wiemy. Zapytałem o to Roberta Błońskiego, dziennikarza Przeglądu Sportowego. Cios w reprezentacji to taki serce, bo trudno sobie wyobrazić tę drużynę bez Kamila, bez Skały, człowieka tak samo ważnego na boisku, jak i istotnego poza nim. To jest ogromny cios dla tej reprezentacji. Pozytywu w tej sytuacji nie jest w stanie się doszukać także Adam Godlewski, publicysta dziennika Sport. Trudno wyobrazić sobie naszą defensywę bez Kamila Glika, no bo to był jej główny punkt, najsilniejszy punkt. To był minister obrony tak naprawdę, od niego się wszystko zaczynało, on dyrygował tą formacją. Tyle tylko, że życie niestety toczy się dalej, to jest brutalne i Adam Nawałka musi sobie wyobrażać występ w mundialu również bez Glika. Na pewno selekcjoner ma już plan B. Tym planem B jest Marcin Kamiński. Czekajmy jeszcze. Dzisiaj Kamil Glik jest w Warszawie, poleci do Nicei i tam lekarze Monako będą sprawdzać, do jakiego stopnia będą w stanie przywrócić jeszcze do zdrowia Kamila Glika, ale szanse są marne i na 98% Kamil Glik nie zagra na mundialu. Musimy myśleć pozytywnie, musimy myśleć o przyszłości i podobnie myśli nasz kapitan Robert Lewandowski. Nie możemy myśleć, że nie damy rady, wręcz przeciwnie, musimy pozytywnie myśleć, być nastawieni, że no ktoś nowy wskoczy, tak, ktoś może nie nowy, ale ktoś inny wskoczy ewentualnie w Kamila miejsce i musimy zrobić tak, żeby nie było widoczne to, że straciliśmy Kamila. Nie możemy się poddawać, musimy zrobić tak, żeby jak najmniej był widoczny brak właśnie Kamila. Wczoraj doszło do spotkania z Robertem Lewandowskim, z kapitanem kadry, spotkał się z grupką dziennikarzy, byliśmy i my, ale wymówił o ekscytacji na myśl o mundialu. Dla każdego z nas tutaj no, mundial jest czymś pierwszym, czymś, co nikt dotąd nie przeżył i przeżyje to na żywo, więc myślę, że tutaj głód zwycięstwa na pewno jest. No, nie jesteśmy reprezentacją, która już zdobyła mistrzostwa świata czy Europy, ale no, też wiadomo, że mamy inne cele, inne ambicje, ale no, będziemy robili wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Co Lewy myśli o naszej grupie, w której zagramy z Senegalem, Kolumbią i Japonią? No my nie jesteśmy faworytami tej grupy, to jest chyba dla każdego jasne, ale z drugiej strony no będziemy walczyli o jak najlepszy wynik, o to, żeby zdobywać punkty i mam nadzieję, że też z każdym meczem będziemy rośli w sile i pokazywali lepszą grę, jeszcze lepszą jakość i będziemy też taką drużyną turniejową. Jednak przeciwnicy są zupełnie inni, też jeśli chodzi o awans, to tylko dwie zespoły, a nie trzy i to też pokazuje, że no nie ma miejsca na błędy i tutaj pod tym względem mundial też jest ważne, jak wystartujesz, jak będziesz prezentował formę. To nie ulega wątpliwości. Na koniec jeszcze pytanie do kapitana. Co jest największą siłą tej naszej reprezentacji? Myślę, że drużyna to jest taka podstawowa rzecz. Jeśli będziemy wykonywali swoje założenia, jeśli będziemy dobrze się czuli fizycznie i grali jako drużyna i prezentowali się tak jak, no tak naprawdę tak do tej pory, no to tu jest nasza szansa. Miejmy nadzieję, że tak będzie, że ta drużyna bez choćby naszej skały Kamila Glika sobie poradzi. Jest Jan Bednarek, jest wspomniany wcześniej Marcin Kamiński, no i trzeba walczyć jak najlepszy wynik. Może się okaże, że ktoś nagle na tym mundialu okaże się objawieniem, może dzięki tym na tej sytuacji skorzysta. Kto wie? No takie historie oczywiście się zdarzają, że rzeczywiście ktoś, na kogo się wcześniej nie stawiało, okazuje się być kolejnym ministrem obrony narodowej. Tego życzymy, jeśli Kamila Glika nie będzie na tych mistrzostwach. Ja mam dużą prośbę do ciebie, Adam, żebyś przekazał zawodnikom, żeby na siebie uważali po prostu. No, w trakcie rozgrzewki zrobić sobie coś takiego niespotykane. Tak, tak, niesamowite i tak sobie nawet wyobrażałem taką sytuację, kiedy jest podana kadra, zawodnicy już wiedzą, już myślą o mundialu i nagle euforia, gra w siatkę, chęć popisywania się i nagle taka głupia kontuzja, naprawdę. No ale bądźmy dobrej myśli i jeszcze na koniec w takim razie, żeby wrócić do tego dobrego humoru, pozwól, że znowu Robert Lewandowski. No ucieszył się chłopak bardzo. Ja cieszę się jego szczęściem także. Adam Malecki, Zarłamowa, czekamy na kolejne twoje relacje. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Słyszek przypomina historię nie tylko Kamila Glika, ale to jest sytuacja sprzed kilkunastu lat. Santiago Canizares nie pojechał na Mistrzostwa Świata w 2002 roku. Podczas porannej kąpieli rozbił buteleczkę perfum, a rozbite szkło przecięło mu ścięgno. Hiszpan musiał pauzować przez wiele tygodni. 2002 rok. Tak było rzeczywiście. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Krystian Hanke. No to muzyczny rozkład jazdy przed nami i zaczniemy od pytania konkursowego. Przypomnę, nasz numer SMS 73533. A dziś przy okazji wystawy komiksu w Muzeum Narodowym w Krakowie, tak pomyślałem sobie, że gdyby Państwo chcieli stworzyć komiks o ulubionym artyście muzyki rozrywkowej, to kto by to był? No i jak ten komiks byłby zatytułowany? A myślę, że wiele postaci, sceny mogłyby być bohaterami takiego komiksu, o ile już nie są, ale pytamy o Państwa, stworzony przez Państwa. 73533, koszt SMS-a 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu jest na stronie internetowej Trójki, a nagroda, oczywiście zwycięzca, zbiera dwa vouchery po 190 zł każdy na podróż koleją. Rozwiązanie konkursu po 8.45, ale na Państwa odpowiedzi czekamy do 8.15. No to co? To możemy zaczynać. 29 czerwca ukaże się nowa płyta Gorillaz zatytułowana Now Now. Wraz z tą zapowiedzią dostaliśmy od razu dwie piosenki, które na tej płycie się znajdą. Lake Zurich i ta druga, której właśnie słuchamy. Calling the world from isolation, 'cause right now that's the ball where we betray. Humility, czyli Gorillaz. W tej piosence gościnnie pojawia się amerykański weteran soulu i jazzu George Benson. Wiemy też, że w nagraniu innej, nieopublikowanej jeszcze piosenki Hollywood udział wzięli Snoop Dogg i Jamie Principle. Skoro już przy nazwiskach jesteśmy, to producentami płyty Gorillaz są znane z imion Mobile Disco James Ford oraz Remy Kabaka Jr., towarzyszący Damonowi Albarnowi w wielu jego muzycznych przedsięwzięciach. Remy Kabaka Senior, tak na marginesie, jego ojciec pochodzący z Nigerii, odegrał kluczową rolę zarówno jako bębniarz, jak i dusza towarzystwa w popularyzacji muzyki afrykańskiej na wyspach na początku lat 70. Jeśli nie był na próbie z Mickiem Jaggerem, to siedział w restauracji z Paulem McCartneyem, albo Stevem Winwoodem, stał się z Jimi Hendrixem, Peterem Gabrielem, Philem Collinsem, a przede wszystkim z Ginger Bakerem. No i tak to wszystko się toczy, a nowa piosenka Gorillaz sobie płynie gdzieś tam. Right now, that's the ball where we be chained. Shoot it true. I want you in the pictures while I'm calling you. Calling you. Wspomniałem utwór Hollywood, a teraz będzie Holy Day. Dany Państwu utwór zespołu Vampire Weekend. Przypominamy właśnie teraz. A to dlatego, że zespół pracuje nad nową czwartą płytą. Ostatnio poinformował, że jest ona ukończona, uwaga, w 94,5%. No, to jest dokładność. To zauważamy. Jeszcze się buforuje. Tak właśnie chciałem powiedzieć, albo się zapisuje, albo się buforuje. W każdym razie zauważany wzrost w porównaniu z poprzednim raportem, bo we wrześniu ubiegłego roku było to ledwie 80%.

Story 7, dysk SSD, grafika Radeon, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy.